Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Birçok kardeşim gerek internet sitesi üzerinden sordukları sorularda, gerekse bizi tanıyan kardeşlerimizin kendilerinin bizzat ulaşaraktan bize arz ettiği bir meseleden dolayı bu ses kaydını hazırlama ihtiyacı ve gereği duyduk. O mesele de son dönemlerde insanların çokça konuştuğu, hatta bununla beraber tartışmalarla beraber tekfirleşilen, insanların birbirlerini müşriklikle itham ettiği peygamberin kabrinin başına gelip veya bir ölünün kabrinin başına gelip "Ey ölü, benim için Allah'a dua et, Allah günahlarımı bağışlasın" veya "Ey ölü, eğer kıyamet günü şefaat hakkı verilirse işte bana şefaat et" diye ölüden talepte bulunmanın hükmü noktasında olacak. İnşallah usulümüz, uslubumuz önce ilim ehlinden kim buna küfür dedi, kim buna küçük şirk dedi, kim buna mendup dedi, mübah dedi, onları ortaya koyacağız inşallah. Sonra da bu üç sınıf alimin sözleri arasından seçtiğimiz bir kısmını, ki tamamını nakletmemiz mümkün değil, saatler alacaktır, önemli gerekli olan kısımları zikredeceğiz inşallah. Delillerini zikredeceğiz, kıyas edeceğiz ve kendi racih görüşümüzü meselede ki tafsilatı izah etmeye gayret edip çabalayacağız inşallah. Malum Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab Rahimullah'la onun torunları Şeyh Abdüllatif Ali Şeyh, Şeyh Abdurrahman İbni Hasan, Şeyh Süleyman İbni Abdullah, yani Necid alimleri diye tanımlanılan, Allah hepsinden razı olsun, hepsine Allah rahmet etsin, alimlerin hepsi bu meselenin büyük şirk olduğunu ifade etmişler. Şeyh İbrahim Ali Şeyh var, Muhammed bin Abdülvahhab'ın torunlarından, İbni Baz'ın hocası İbrahim Ali Şeyh. O da kendi kitabelerinde aynı şekilde bunun büyük şirk olduğunu ifade etmiş. Zaten Şeyh Muhammed'den bu nakilleri yapıyor. Bunlar bu fiile büyük şirk diyen ilim ehlinin isimleriydi. Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimeullah ise ikinci grup alimler sınıfından olarak dedi ki bu fiil, bu amel küçük şirktir dedi. Onunla beraber birçok ilim ehli de bunu ortaya koydular. Üçüncü bir sınıf var ki İbni Hacer el-Haytemi el-Şafii gibi, İmam Nevevi gibi bir takım alimler, onlar da buna mendup, hatta müstehaptır, mübahtır gibi ifadelerde bulunmuşlar. Şimdi Allah subhanahu wa ta'ala nasip ederse gücümüz yettiği kadarıyla buna önce şirk diyen alimlerin sözüyle alimlerin sözleriyle başlayabiliriz. Ondan daha önce İbn-i Teymiye'nin ibareleriyle inşallah başlayacağız. İbn-i Teymiye Rahimullah Mecmuatül Fetavada şöyle söylüyor. اَثَّانِيَةُ اَنْ يُقَالَ لِلْمَيِّتَ اَوِ الْغَائِبِ مِنَ الْاَنْبِيَا وَالصَّالِحِينَ. İkinci çeşit diyor, bir ölüye veya bir gaybe, yanınızda hazır bulunmayan bir gaybe, gerek peygamberlerden gerek salihlerden şöyle demek. اُدُعُ اللّٰهَ لِي. Allah'a benim için dua et. اَوُدُعُ لَنَا رَبَّكَ. Ya da bizim için Rabbine dua et. وَاسْأَلِ اللّٰهَ لَنَا كَمَا تَقُولُ النَّصَارَى. Ya da Allah'tan bizim için iste, tıpkı Yahudilerin Hristiyanların dediği gibi, لِمَرْيَمَ وَغَيْرِهَا, Meryem ve başkaları hakkında. Devam ediyor. فَهَذَا اَيْضًا لَا يَسْتَر۪يبُ عَالِمٌ اَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٌ. Diyor ki şu mümkün değildir ki bununla beraber aynı şekilde hiçbir alim buna caiz değildir, demesi aklın alacağı bir şey değildir diyor. Yani bu caiz değildir, caizdir diyemez diyor hiçbir alim. وَاَنَّهُ مِنَ الْبِدَعِ اللَّتِ لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنْ سَلَفِ الْعُمَّةِ. Ümmetin selefinden hiçbiri bu bidatı yapmamıştır diyor. وَاِنْ كَانَ السَّلَامُ عَلَى اَهْلِ الْقُبُورِ جَائِزًا. Eğer diyor kabir ehline selam vermek caiz ise ve muhatabetuhum caizeten, onlara hitap etmek caizse kema kanen nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin yaptığı gibi diyor yuallimu ashabahu, ashabına şunu öğretmiştir ki diyor izâ zârul kubûra en yekûle kâiluhum, onlardan biri kabiri ziyaret ettiği zaman şöyle demelerini öğretmişti. Esselamu aleykum ehli diyar minel mu'minine vel muslimin. Müslümanlardan ve müminlerden bu diyarın sakinleri selam üzerinize olsun. Ve inna inşallahu bikum lahikun. İnşallah biz size katılacağız. Yagfirullahu lena ve lekum. Allah bizi ve sizi bağışlasın. Nes'alullaha lena ve lekumul afiye. Bizim ve sizin için Allah'tan afiyet dileriz. Allahümme la tahrimna ecrahum ve la teftinna ba'dahum ve gfir lena ve lehum. Allah'ım onları ecirlerinden mahrum etme. Onlardan sonra bizleri fitneye uğratma. Bizi bağışla ve onları bağışla diye Nebi Sassam ashabını öğretmişti diyor. Devam ediyor İbn Teymiye. Ve reva Ebu Ömer İbn Abdülber anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Ebu Ömer İbn Abdülber şunu rivayet etti ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Mâ min racülün yemurru bi kabrir racül. Hiçbir adam yok ki bir adamın kabrinin yanından geçmesin. Kâne yârifuhu fid dünya. Dünyadayken onu tanıyordur tabii ki bu adamda. Feyusellimu aleyh. Ona selam verir. İlla raddallahu aleyhi ruhahu. Allah diyor ona ruhunu iade eder o ölüye. Hatta yaruddu aleyhisselam. Ta ki selamı ona geri döndürür diyor. Ve fi sünneni Ebi Davud anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Davud'un sünneninde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şu rivayet edilmiştir ki. Mâ min muslimin yusellimu aleyye. Hiçbir Müslüman yok ki bana selam etmesin. İlla raddallahu aleyye ruhi. Allah diyor bana ruhumu iade etmiştir. Hatta eruddu aleyhisselam. Ta ki ben ona selamı geri döndürürüm. Lakinne leyse minel meşru'u en yatlube minel emvati la dua'un ve la gayruh. Ancak diyor ölülerden dua ve başka şeyleri talep etmek meşru değildir. Şeriat bunu mübah kılmamıştır diyor. Ve fi muvatta malik enne İbni Ömer kâne yakul. İmam Malik muvattasında diyor İbni Teymiye İbni Ömer'den şu rivayet edilmiştir ki Esselamu aleyke ya Resulallah. Selam üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Esselamu aleyke ya Ebu Bekir. Ey Ebu Bekir selam üzerine olsun. Esselamu aleyke ya Ebeti. Selam üzerine olsun babacım dediği. Thümme yansarifu. Sonra da selam verdikten sonra uzaklaştı. İmam Malik muvattasında sabit olmuştur diyor. Ve an Abdullah İbni Dinar. Kal. Abdullah İbni Dinar dedi ki Ra'aytu Abdullahi İbni Ömer. Abdullah İbni Ömer'i gördüm diyor. Yakifu ala kabrin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin kabrinin yanında duruyor. Feyusalli ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygambere selam ediyor. Ve yed'u li Ebu Bekir ve Ömer. Ebu Bekir ile Ömer'e de dua ediyordu. Ve kezalike Enes ibn Malik ve gayruhu. Nukhile anhum ennehum kanu yusallimun ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Enes ibn Malik'ten ve başkalarından da naklolundu ki diyor İbn Teymiye rahimeullah. Peygamberin kabrinin yanına gelip selam verirlerdi. فَإِذَا اَرَادُ الدُّعَاءَ اِسْتَقْبَلُوا الْقِبْلَةَ Dua etmeyi irade ettikleri zamanda kabrin zıttına kıbleye yönelirlerdi. يَدْعُونَ اللّٰهَ تَعَالَى Allah'a dua ederlerdi. لَا يَدْعُونَ مُسْتَقْبِلَ الْحُجْرَةِ Peygamberin hücresinin olduğu tarafa yönelmeden dua ederlerdi. O tarafa dönüp dua etmezlerdi diyor. وَاِنْ كَانَ قَدْ وَقَعَ فِي بَعْدِ ذَلْكَ طَوَائِفُ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ وَالْعَامَّةِ مَنْ لَا اِتِبَارَ بِهِمْ فَلَمْ يَذْهَبْ اِلَى ذَلِكَ اِمَامٌ مُتَّبَعٌ فِي قَوْلِهِ وَلَا مَنْ لَهُ فِي الْاُمَّةِ لِسَانٌ صِدْقٍ عَامٌ Eğer diyor, yalnız bununla beraber diyor, bazı taifeler fakihlerden ve sufilerden ve kendine itibar edilmeyen bazı genel isimlerden diyor, bu nakledilmiştir, bu rivayet edilmiştir. Bu insanlar ki kendilerine tabi olunan imamlar değillerdir diyor. Hiçbir sözlerinde ümmet onların sözlerinin sıdkına ittifak etmemiştir diyor. Ta ki sözlerine devam etti İbn Teymiyye rahimehullah ve şöyle dedi. Fe iza lem yecuz kastu istikbalihi inde du'a lillahi taala fe du'a el meyyit nefsihi aula. İbn Teymiyye rahimehullah diyor ki eğer Allah'a dua ederken kıbleye yönelmek caiz değil ise diyor, ölüye doğru dua et, ölüye dua etmek, ölünün nefsine dua etmek ise bundan daha evladır. Yapılmamak noktasında. En la yecuze kema en lehu la yecuzu en yusalli mustakbilehu fulan la yecuz salatu lehu bi tariqil aula. Tıpkı diyor, bir insanın falan bir kişiye dönüp namaz kılmasının caiz olmadığı gibi, aynı şekilde farklı bir yolla işte Allah'ın meşru kılmadığı türbelerin yanında mesela namaz kılmayı da ne yapmış, şeriat yasaklamış, onu anlatıyor. Nasıl ki fulana namaz kılmak caiz değilse bir kabre doğru, aynı şekilde bir kabrin yanında da Allah'a gene namaz kılmak caiz değildir. Aynı meseleye kıyas ediyor. فَعُلِمَ اَنَّهُ لَا يَجُوزُ اَنْ يُسْأَلَ الْمَيِّتُ شَيْئًا. Bilindi ki diyor, ölüden hiçbir şey istemek caiz değildir. لَا يُطْلَبُ مِنْهُ اَنْ يَدْعُوَ اللّٰهَ لَهُ. Ölüden diyor Allah'a dua etmesi de talep edilmez. Bir kişi gidip ölüden kendi nefsi için Allah'a dua etmesini talep edemez diyor. وَلَا غَيْرَ ذَٰلِكَ. Bunun dışında başka şeyler de talep edemez ölüden. وَلَا يَجُوزُ اَنْ يُشْكَى اِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَصَائِبِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ. Din ve dünya işlerinde kendine isabet eden musibetlerin hiçbirini ölüye şikayet etmesi caiz değildir diyor. وَلَوْ جَازَ اَنْ يُشْكَى اِلَيْهِ ذَلْكَ فِي حَيَاتِهِ فَاِنَّ ذَلْكَ فِي حَيَاتِهِ لَا يُفْتِي اِلَى الشِّرْكِ وَهَذَا يُفْتِي اِلَى الشِّرْكِ. Diyor ki eğer diyor peygamber yaşıyorken, hayattayken ona bazı şeyleri şikayet etmek caiz idiyse diyor, buradan yola çıkaraktan da öldükten sonra da caizdir denemez. Çünkü diyor dünyadayken ondan talep etmek şirke götürmezdi diyor. Ve hâzâ, ama peygamberin kabrinin başına gidip de ondan bunu istemek veya ona şikayet etmek, yufti ile şirki, şirke götüren bir yoldur diyor. Şirke götüren bir yoldur. لِأَنَّهُ فِي حَيَاتِهِ مُكَلَّفٌ اَنْ يُجِيبَ سُعَالَ مَنْ سَأَلَهُ. Çünkü dünyadayken kendisine soru sorana icabet etmek ile peygamber mükellefti diyor. لِمَا لَهُ فِي ذَلْكَ مِنَ الْاَجْرُ وَالثَّبَابِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ مُكَلَّفًا. Çünkü bu dua yapmasında ecir ve mükafat vardı, ancak diyor ölümünden sonra böyle bir şeyden mükellef değildir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. بَلْ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ ذِكْرٍ لِلّٰهِ تَعَالَى وَدُعَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا أَنَّ مُوسَى يُسَلِّ فِي قَبْرِهِ. Bilakis diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde dua ve Allah'ın zikir gibi şeylerle müşteğildir. Tıpkı diyor Musa'nın kabrinde namaz kılması gibi. وَكَمَا صَلَّ الْاَنْبِيَاءُ خَلْفَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيْلَةَ الْمِيرَاجِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ. Tıpkı Miraç gecesi Beyt-i Makdis'te bütün peygamberlerin namaz kılması gibi. وَتَصْبِيحِ اَحْلِ الْجَنَّةِ وَالْمَلَائِكَةِ فَهُمْ يُمَتَّعُونَ بِذَٰلِكَ وَهُمْ يَفْعَلُونَ ذَٰلِكَ بِحَسَبِ مَا يَسَّرَهُ اللّٰهُ لَهُمْ وَيُقَدِّرُهُ لَهُمْ لَيْسَ هُوَ مِنْ بَابِ التَّكْلِيفِ الَّذِي يَمْتَحِنُوا بِهِ الْعِبَادِ. Diyor ki buna benzer cennet ehlinden olan bazı insanların halinde olduğu gibi, meleklerin bazılarında olduğu gibi, Allah'ın onlara kolaylaştırdığı ve kudretlerine, Allah Azze ve Celle'nin kudretlerine verdiği bazı noktalarda diyor, onlar dua zikir gibi bazı şeylerle Allah subhanahu wa ta'ala ibadet ederler. Vahine izin, işte o zaman فَسُعَالُ السَّائِلِ لِلْمَيِّتِ لَا يُؤَثِّرُ فِي ذَلْكَ شَيْئًا. O yüzden diyor, ölüye soran, ölüden isteyen birinin istemesi veya sorması bir şeye tesir etmez. Bel ma ja'alehu Allahu fa'ilan lehu huwa yef'aluhu ve illem yes'alhu el'abdu. Eğer kul ondan istese ve sorsa dahi ona diyor onu yapmaya ölü kadir değildir istediği şeyi. Kema yef'alul melaiketu ma yu'maruna bihi ve hum innema yuti'una amra rabbihim. Tıpkı diyor meleklerin dilediklerini yapmaları değil, sadece Allah'ın onlara emrettiklerini yapmaları ve ona itaat etmeleri gibidir diyor bu mesele. La yuti'un emre mahlukin, onlar mahlukun emrine itaat etmezler. Kema kale subhanahu ve taala, Allah'ın dediği gibidir diyor. Ve kalu ittakhadha'r rahman velada subhanahu bel ibadun mukramun. Dediler ki Rahman çocuk edinmiştir. Allah her türlü noksanlıklardan münezzehtir. Bilakis onlar Allah'ın ikram edilmiş kullarıdır. La yesbiqunahu bil kavli ve hum bi emrihi ya'malun. Ayetin devamında da diyor ki onlar söz ile onun önüne geçmezler, ancak emrolunduklarını yaparlar. Ve devam ediyor İbn Teymiyye rahimehullah, "Fehum la ya'maluna illa bi emrihi subhanahu ve taala ve la yalzamu min cevazi şey'in fi hayatihi cevazuhu ba'de mevtihi." Onlar diyor Allah'ın sadece kendilerine emrettiklerini yaparlardı. Bu da diyor devamında, sözün devamında da diyor ki bir şeyin insanın hayatındayken caiz olması ölümünden sonrası için de onun için caiz olmasını gerekli kılmaz diyor İbn Teymiyye rahimehullah. Mecmuatül Fetava 1. cilt 351. sayfa. Bu nakilde dikkat edilecek olursa İbn-i Teymi rahimahullah ne diyor? Yufti ile şirki. şirke götüren bir yoldur. Yoksa Şirkül Ekber olarak bunu isimlendirmiyor Şeyhülislam İbn Teymiye rahimehullah. Gene İbn Teymiye rahimehullah başka bir yerde diyor ki: "Bu eydan fe inne talebe şefaatihi ve duaihi ve istiğfarihi ba'de mevtihi ve inde kabrihi leyse meşru'an inde ahadin min a'immetil muslimin. Ve la zekere hâzâ ahadun min a'immetil arba'a ve ashabihil kudamâi ve innemâ zekere hâzâ ba'dul mutaakhirin." İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki peygamberin kabrinin yanında ondan şefaat dilemek, dua istemek veya bağışlanmayı dilemek, ölümünden sonra kabrinin yanına gelip bu gibi fiillerde bulunmak meşru değildir. Müslümanların imamlarından hiçbiri bunu meşru saymamıştır. Bunu diyor dört imamdan ve ashabından geçmiş kimse zikretmemiştir. Ancak bunu diyor bazı müteahhirin alimler zikretmiştir diyor. Zekeru hikayeten anil utbi. Utbi'den zikredilen bir hikayede olduğu gibi ennehu ra'a arabiyen eta kabrahu ve kara hadil ayet. Nisa suresindeki ayeti kastediyor. Diyor Arabi'nin biri peygamberin kabrinin yanına geldi ve bu ayet oku diyor. Ve ennehu ra'a fil manami ennallaha gafere lehu. Rüyasında da Allah'ın onu affettiğini görüyor. Peygamberden Allah'a dua et benim günahlarımı affetsin deyince Utbi hadisindeki işte Bedevi Arabi rüyasında Allah'ın onu bağışladığını görüyor. Ve devam ediyor İbn Teymiye sözüne. Ve hâzâ lem yezkurhu ahadun minel müctehidîne min ehlil mezâhibi el metbu'in. Kendine tabi olunan mezhep imamlarından hiçbir müctehid bunu zikretmemiştir diyor. Ellezîne yuften nâsu bi akvâlihim ve men zekerahâ lem yezkur aleyhâ delîlen şer'iyyen. Diyor ki insanlara bunun hakkında fetva verip sözler nakledenler şer'i bir delille gelmemişlerdir diyor. Ve malumun şu bilinen bir şeydir ki ennehu lev kâne talebe duâi ve şefaati ve istiğfâri inde kabrihi meşru'an. Eğer peygamberin kabrinin yanında ondan bağışlanma, şefaat ve dua talep etmek gibi şeyler meşru olsaydı lekâne sahâbetu ve tabi'ûne lehum bi ihsanin. Sahabe ve kendisine güzellikle tabi olunan herkes âleme bizzâlike ve asbaka ileyhi min gayrihim. Ki onlar bilselerdi bunun hayır olduğunu, onlar ki bu ümmetin en çok hayrı bilenleri ve hayırda öne geçenleri. Ve lekâne eimmetül muslimîne yezkurûne zâlik. Onlar bunu zikrederlerdi. Müslümanların imamları da bunun hayır olduğunu bilselerdi bunu zikrederlerdi. Ve mâ ahsene mâ kâle Mâlik. Mâliğin dediği ne güzel sözdür diyor. La yuslihu âhire hâzil ümmeti illâ mâ aslaha evvelehâ. Bu ümmetin ilkleri neyle ıslah olduysalar sonları da onunla ıslah olurlar demişti diyor Malik. Kale dedi ki velem yebluğni an evvel hadi'l ummeti ve sadriha enhum kanu yefalun zalik. İbn Teymiye diyor ki ümmetin hayırlılarından ve öncekilerinden hiçbirisinin böyle bir şey yaptığı bana ulaşmadı diyor. Fe mislu hadi'l imam ama bu imamın misli gibi keyfe yeşra'u dinen lem yunqal an ahadis selef ve ya'muru el ummete en yetlubu dua ve şefaate ve istiğfara ba'de mevtil enbiya ve salihin minhum inde kuburihim ve huve emrun lem yef'alhu ahadun min selefil umme. Diyor ki nasıl olur da böyle bir imam kendisine tabi olunan böyle bir imam peygamberin veya salihlerin kabirlerinin yanına gidip ölümden sonra onlardan dua ve şefaat istemek gibi şeyleri meşru kılabilir ve seleften bu nakledilebilir diyor İbn-i Teymiye rahimallah. Bunu da aynı Mecmuatül Fetava'da 1. cilt 241. sayfada söylüyor. İbn-i Teymiye Rahimullah dikkat edilecek olursa buradaki meşru sayan müçtehitlerin ve alimlerin şahsının ismini sayarken bazı müteahhirin alimler diye onlardan bahsediyor. Onları böyle isimlendiriyor İbn-i Teymiye Rahimullah. Gene bakın İbn-i Teymiye başka bir yerde diyor ki Fetava'da gene devamında. Bu da Er-Raddu alel Bikr'de pardon 1. ciltte. Diyor ki ve yekulun diyorlar ki iza talabna minhu'l istiğfara ba'de mevtihi kunna bi manzilati'l lezina talabu'l istiğfara min as-sahabati ve yuhalifuna bizalika icma'a as-sahabati ve't-tabi'ina lehum bi ihsanin ve sair'il muslimin. Onlar diyorlar ki diyor biz peygamberin vefatından sonra ondan bağışlanma bizim için Allah'a dua edip bizi bağışlamasını gibi bir şey talep etmiş olsak tıpkı yaşıyorken sahabenin peygamberden istediği şeyi istemiş oluruz dediler. Bununla diyor sahabe ve tabiinin ve diğer Müslümanların icmasına muhalefet ettiler diyor. فَاِنْ اَحَدًا مِنْهُمْ لَمْ يَطْلُبْ مِنَ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ سَلَمْ بَعْدَ مَوْتِهِ اَنْ يَشْفَعَ لَهُ وَلَا سَعَ لَهُ شَيْئًا وَلَا ذَكَرَ ذَلِكَ اَحَدٌ مِنْ اَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ. Çünkü diyor peygamberin vefatından sonra hiç kimse gidip peygamberden böyle bir şefaat talebinde bulunmamıştır. Ve innemâ zekere zâlike men zekerehu min mutaakhiril fukahâi ve hakev hikayeten mekzûbeten alâ Malik radiyallahu anhu. İmam Malik'e nispet edilen yalancı hikayeleri rivayet eden bazı diyor, son müteahhirin, fakihlerin dışında bunu zikreden görülmemiştir diyor. İbn-i Teymiye rahimeullah o insanların bunu mübah görmeleriyle beraber onların fakih gibi bir ismini onlardan ne yapmıyor? Onlardan İbn-i Teymiye rahimeullah nefyetmiyor. Gene kaidetul azime fil farkı beyni ibadeti ehlil islam vel imani vel ibadeti ehlil şirki vel nifak adlı risalesinin 111 ve 114. sayfasında diyor ki ve hakeza ehlu ziyaratil bidaiyye bidat olan ziyaret çeşitlerindendir ki diyor. Buraya dikkat edin. Minhum men yatlubu minel mazuri duaahu ve sualehu li rabbihi. Ziyaret ettiği şahıstan kişi, ziyaret eden kişi işte Rabbine, ölünün Rabbine kendisi için dua etmesini talep eder diyor. Bu bidatlardandır diyor. Ve istiğfari ve istinsarihi ve dua lehu bir rizki. İşte onun bağışlanması için, ona yardım edilmesi için, rızkının genişlemesi için ölüden talep ediyor. Diyor Allah'a dua et benim için bu konularda. Ve nehvi zelik, buna benzer şeyler. Ve hâzâ ve inkâne kad zekere ba'de taifetun minel ulema. Ancak bununla beraber diyor alimlerden bir taife bunu zikrettiler diyor. Nerede zikrettiler? Ve ce'alû kavlehu, Allah'ın şu sözünde diyor. Ve lev ennehum zalemu enfusahum ca'uke ve staghferullâhe ve staghfere lehumur rasûl. لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا Nisa suresindeki ayet. Eğer onlar Resul'e gelip istiğfar dileselerdi, Allah bizi bağışlasın diye peygamberden dua talep etselerdi, Allah'ın Resulünü ve Allah'ın Resulü de onlara istiğfar etseydi Allah tevab ve rahim bulurlardı ayetini buna delil getirdi diyor bazı fakihler. يَتَنَوَلُ مَنْ يَأْتِيَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ Dediler ki ölümünden sonrayı da içerir bu ayet dediler. فَيُتْلَبُ مِنْهُ الْاِسْتِغْفَارِ لَهُ İnsan gelir feyatlubu minhu istiğfar lehu, peygamberden istiğfar dileyebilir dediler diyor bir kısım fukaha. Kema ken ashabuhu yatlubuna minhu istiğfar fi hayatihi. Yaşıyorken tıpkı ashabının gelip ey Allah'ın Resulü bizim için Allah'a dua et de Allah günahlarınızı bağışlasın gibi bir taleptir dediler diyor. Ve zekeru fi zalika hikayeten li ba'dil arabi ve manaman ra'ahu al-utbi. Utbi'nin gördüğü rüyayı ve o Arabi'nin peygambere gelip hitabını delil getirdiler diyor. Ve cumhurul a'imme lem yestahibbu zalik. Ümmetin cumhuru bunu müstehap görmediler. Ve innema zekerehu ba'du ashabihim. Ancak diyor onların bazı ashabı, o imamların bazı ashabı bunu mübah gördüler diye İbn-i Teymiye rahimeullah açık bir şekilde ortaya koymakta. Ki bu müstehaptır görüşünü ortaya koyan alimlerin hiçbirisinin de tekfir ve ümmetin icmasını yalanlamak gibi bir şeyle de itham etmemektedir. Gene Kaidetul Azime'de diyor ki İbn-i Teymiye rahimeullah فَتَبَيْنَ أَنَّ قَبْلَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءَ الَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَحِبُونَ اَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِ اِسْتِغْفَارِ وَلَا غَيْرِهِ هُوَ الْمَشْرُوُ الَّذ۪ي كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةِ Diyor Cumhur ulemanın sözünde olduğu gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip istiğfar dilemek veya şefaat dilemenin meşru olmadığı görüşü diyor. İşte bu sahabenin yaptığı üzerinde olduğu inançtır, meşru olan şeydir diyor. Yani bunu terk etmek gerekir diyor. Bu İbn-i Teymiye'nin, küçük şirk diyen İbn-i Teymiye Rahimullah'ın sözleriydi. Gene İbn-i Teymiye'nin başka bir yerde Rahimullah Mecmuatül Fetava 25. cilt 75. sayfada diyor ki وَاِذَا قُلْتَ هَذَا اِذَا دَعَ اللّٰهَ اَجَابَ دُوَاءَهُ اَعْظَمَ مِمَّا يُجِيبُهُ اِذَا دَعَوْتَهُ فَهَذَا هُوَ قِسْمُ الثَّانِي وَهُوَ أَلَّا تَطْلُبَ مِنْهُ الْفِعْلَ وَلَا تَدْعُوَهُ وَلَكِنْ تَطْلُبُ اَنْ يَدْعُوَ لَكَ İkinci kısım şudur ki diyor, sen ölüye dua etmiyorsun ancak ölünün senin için dua etmesini istiyorsun. كَمَا تَقُولُ لِلْحَيِّ Tıpkı diriye dediği gibi اُدْعُوا لِي Mesela yaşayan birine diyorsun ki benim için Allah'a dua et. وَكَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ يَطْلُبُونَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءَ فَهَذَا مَشْرُعٌ فِي الْحَيِّ Çünkü sahabe peygamberden dua gelip talep ediyorlardı diriyken. Bu diyor diri için meşru bir şeydir. كَمَا تَقَدَّمْ geçtiği gibi diyor. وَأَمَّا الْمَيِّتُ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ Ama salihlerden ve peygamberlerden ölülerin durumuna gelince فَلَمْ يُشْرَعْ لَنَا bizim için meşru değildir. اَنَّقُولَ اُدْعُوا لَنَا Mesela öyle gelip bizim için dua et demek meşru değildir. Vela isellene, mesela bizim için iste, Rabbek, Rabbinden iste gibi ifadeler doğru değildir diyor. Velem yefal hâze ahadun mine sahabeti ve tabi'in, ne sahabe ne de tabi'inden kimse bunu yapmamıştır. Vela emara bihi ahadun mine imme, imamlardan kimse emretmemiştir. Vela varada fihi hadithun, bunun hakkında da hiçbir hadis diyor, sabit olmamıştır diyor. Evet. Dikkat edilecek olursa İbn-i Teymiye Rahimullah bundan daha açık ibareler de var. Hani bunun küçük şirk olduğuna dair birazdan onu da okuyabilir. Şimdi onu okuyabiliriz. O nakli inşallah çıkartayım. Bakın İbn-i Teymiye Rahimullah başka bir yerde diyor ki Fetaval Kubra'da 6. cilt 173. sayfada diyor Rabival Eşrun 24. yön diyor. Şüphesiz diyor Allah ve Resulü diyor Sedde zera'ye el muftiyete ilel maharimi bi en harramaha ve neha anha. Allah ve Resulü diyor birçok şeyi şerrin önünü açtığı için diyor haram saymıştır. Şirkin önünü açtığı için, yolunu açtıkları için onları haram saymıştır diyor. Ve zeri'atu ma kana vesileten ve tariqan ila şey. Zeri'a bir şey vesile olan ve ona yol açan şeylerdir diyor. Lakin saret fi urfil fuqaha ibareten amma afadat ila fi'li muharram. Ancak alimler diyor hani zeri'a fiilini diyor ibaresini haram olan fiiller için kullandılar diyor. İbn-i Teymiye Rahimullah evet. Şimdi bunu neden naklettik? Nakletmemizin sebebi şudur ki bu fiil İbn-i Teymiye'nin yanında şirke götüren bir fiildir. Ama zatında şirkül ekber olan, büyük şirk olan bir fiil değildir. Onu anlatmaya çalışıyoruz. İbn-i Teymiye'nin o yüzden zeriatun ila şirk, yani zeri'a kelimesinden kasıt nedir? Selef neyi kastetmiştir? Onu anlatmaya çalıştık. Şimdi çok açık bir ifade okuyacağım inşallah İbn-i Teymiye Rahimullah'tan. Bu ifade Mecmuatül Fetava 1. cilt 179. sayfada mevcut. İbn-i Teymiye aynen şunları söylüyor. وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ Kur'an'da bunun misali çoktur diyor. يَنْهَا اَنْ اَيُّدْعَ غَيْرُ اللّٰهِ لَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَلَا الْاَنْبِيَ وَلَا غَيْرِهِ Allah'tan başka gerek meleklere gerek peygamberlere ve başkalarına dua etmek nehyedilmiştir diyor. فَاِنَّ هَذَا شِرْكٌ Bu şirktir. اَوْ ya da ذَرِيَعَةٌ ile şirki. Şirke götüren bir yoldur. Çok açık ifadeye dikkat edin. Peygamberlere ve salihlere Allah'tan başka bazı konularda öldükten sonra talepte bulunmak ya şirk olur ya da ذَرِيَعَةٌ ile şirki. Yerine göre şirke götüren bir yol olur diyor. بِخِلَافِ مَا يُطْلَبُ مِنْ اَحَدِهِمْ فِي حَيَاتِهِ مِنَ الدُّعَيْ وَالشَّفَعَ Dünyada iken yaşıyorlar iken şefaat ve şefaat ve dua talep etmenin hilafına bu diyor iki hükümden birisini alır. Fe inna ahadan min el enbiya ve salihin lem yu'bad fi hayatihi bi hadratihi fe innehu yanha men yef'alu zalik. Çünkü diriyken hiçbir peygamber veya salih kendisine ibadeti kabul etmemiştir. İnsanları bundan nehyetmiştir. Bi hilafi duaihim ba'de mevtihim. Ama diyor ölümlerinden sonra onlara dua etmek bunun hilafınadır diyor. Fe inne zelke zeri'atun ile şirki bihim. Çünkü böyle bir şey yapmak, gidip onların kabirlerinin başına onlardan istiğfar ve şefaat talebinde bulunmak, tıpkı yaşıyorken talep ettikleri gibi gidip bunu öldükten sonra yapmak fe inne zelke zeri'atun ile şirki bihim. Onlara diyor bu fiil yapmak şirke götüren bir yoldur diyor. Ve kezalike duauhum fi maghibihim huwa zari'atun ila şirki. Gene onların olmadığı yerde onlara işte bu konuda dua etmek gene şirkin kapısını açan bir şey. Femen ra'a nebiyen ev meleken minel melaiketi fekale lehu. Kim bir nebi görse, bir melek görse dese ki udu'uli benim için dua et. Lem yufti zelike ile şirki bihi. Bu diyor şirke varmaz. Çünkü görmüş onun yanında. Bi hilafi men da'ahu fi meğibihi. Ama o yokken ona dua etmek bunun hilafınadır diyor. Fe inne zelike yufti ile şirki. Bu şirke kadar ulaşır. Çünkü adam gaipte, gayb olan birine seslenmekte Allah'ın sıfatlarını ona vermektir. Kema kad vaka fe innel gaibe vel meyyite la yenha men yüşrik diyor ki ölü ve gayb kendine yapılan bu şeyi nehyedemez diyor. Bu kendine yapılan bu şirk ameli nehyedemez. Yani şunu kastediyor. Peygamberler ve salihler yaşıyorken kendilerine böyle bir ibadet yapılsaydı nehyederdiler ama öldükten sonra bunu nehyedemezler diyor. Bel izâ teallakat kulûbu bi duâhi ve şefaati afta zâlike ile şirki bihi فَدَعَا وَقَسَدَ مَكَانَ قَبْرِهِ اَوْ تِمْثَالِهِ اَوْ غَيْرَ ذَلِكَ كَمَا قَدْ وَقَى ف۪يهِ الْمُشْرِكُونَ وَمَنْ دَاهَهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُبْتَدِعَةِ الْمُسْلِم۪ينَ Diyor ki bu peygamberlerden talep edilen şey onların yanında olmak veya onlar yokken onların gaybındayken onlara hitap etmek gibi farklı suvarlar ve şekillerle beraber yerine göre büyük şirke kadar varır. Yerine göre şirke götüren yollar olur diyor. Tıpkı ehli kitaptan müşriklerden ve bazı Müslüman bidatçıların yaptıkları gibidir diyor. İbn-i Teymiye'nin bu ifadelerine dikkat edin. Devam ediyor İbn-i Teymiye Rahimallah diyor ki İbn-i Teymiye Rahimallah fel melâiketu yestagfirûne lil mu'minin min gayri en yes'elehum ahad. Melekler diyor biri kendilerinden istemeden zaten müminlere istiğfar için dua ederler diyor. وَكَذَّلَكَ مَا رُوِيَ عَنَّ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ سَلَّمْ اَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْاَنْبِيَ وَالصَّالِح۪ينَ يَدْعُوا وَيَشْفَعُوا لِلْاَخْيَارِ مِنْ اُمَّتِهِ Aynı şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiştir ki diyor peygamberler ve salihler ümmetinden bazılarına şefaat eder, dua eder, onlar için dua ederler Rablerine, ümmetlerinden seçilen bazı kişilere. وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ هُمْ يَفْعَلُونَ مَا أَذِنَ اللّٰهُ لَهُمْ ف۪يهِ بِدُونِ سُؤَالٍ اَحَدٍ Onlar diyor hiç kimsenin kendilerinden böyle bir şey talep etmemesine, istememesine rağmen zaten onlar dua ederler diyor. Ümmetlerinden seçilen hayırlı insanlar için. Yani netice itibariyle İbn-i Teymiye Rahimullah birçok açık ifadede de yer aldığı gibi, naklettiği gibi İbn-i Teymiye Rahimullah bunu şirke götüren bir yol görmüştür. Yoksa bizatihi bi aynihi şirkin ta kendisi olarak kabul etmemiştir. Çünkü şirkin tekfirin bu konudaki menatı ve sınırı yani ölüye dua etmenin şirk olup insanı dinden çıkarmasının menatı ve sınırının illeti şudur ki insan bir ölüye dua ettiği zaman veya bir ölüden şefaat talep etti birinden gaybde olan birinden bir şeyler talep ettiği zaman bu kişi Allah'ın işitme ve görme sıfatlarının tamamını her yerden işitmek, her yerden görmek ve her yerden yetişmek gibi sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu ve Teala'nın güç yetirebileceği bir şeyi ölüden talep ettiği için şirk koşmuş olur. Dolayısıyla apaçık Kur'an ve sünnet ve icmanın ortaya koyduğu şekilde tekfir edilmiş olur. Yalnız kabrin başında ki az önce nasları okuduk. Ölünün kendine verilen selamı işittiğini, geri döndürdüğünü bu gibi nasları ortaya koyaraktan bir kişinin kabrin başında ölüye hitap etmesi ise bu birinci saydığımız şirk ile aynı mıdır? Bu birinci saydığımız şirk ile aynı mıdır dersek manat olarak, sınır olarak aynı değildir. O yüzden Nas'ın bu konudaki bu suara, bu şekle ve hale delaleti zannidir. Burada ise İbn-i Teymiye Rahimullah kendi zannıyla, içtihadıyla bunun küçük şirk olduğunu söylemiş. Şimdi birinci grup olan buna büyük şirk diyen Muhammed bin Abdülvahhab'ın da bu ayetin delaletini zanni kıldığını ve aynı şekilde kendisinin şirk demesine rağmen şirk demeyen insanlara da alim dediğini rahmet okuduğunu şimdi nakledeceğiz inşallah. Bu nakil Durarus Seniyye'de birinci cilt 234. sayfadadır. Şeyhülislam Muhammed İbni Abdülvahhab Rahimeullah kendisi uzun uzadıya kabirlerden şefaat dilemenin şey olduğundan bahsettikten sonra uzun uzadıya bunun şirk olduğundan bahsettikten sonra hani bunun meşru olmadığını, bunu kesinlikle ve kesinlikle fetvasının verilmeyeceğini anlattıktan sonra Muhammed İbni Abdülvahhab Rahimeullah bunu meşru sayan alimlerden bahsediyor. O alimlerden bir tanesi de İbni Hacer el-Heytemi Eş-Şafii, Şafilerin büyüklerinden İbni Hacer el-Heytemi Eş-Şafii'ye. Kendisi İbni Hacer buna mübah diyenlerden, mendup diyenlerden. Muhammed İbni Abdülvahhab Rahimeullah ise ondan bahsederken diyor ki biz diyor bu şekilde takvası ve ilmi insanlar arasında yayılmış olan insanların kitaplarından faydalandığı bu gibi müteahhirin fakihlerinden hiçbirisini hata ettiği, isabet edemediği bu meselede diyor tekfir etmeyiz. Biz onlara rahmet okuruz. Onların ilimlerinden faydalanırız diye Şeyhülislam Muhammed İbni Abdülvahhab Rahimullah apaçık bir şekilde ifade ediyor. Eğer Muhammed bin Abdülvahhab Rahimullah gibi bu meseleye büyük şirk diyen bir alim bugünkü tekfirci zihniyetin anladığı ve algıladığı şekilde bunu üzerine icma edilmiş bir şirk olarak kabul etseydi İbni Hacer el-Heysemi Eş-Şafii'ye rahmet okumaz. Onun ilmini kitabında ne yapmazdı? Onun ilmini bahsetmezdi. İlminden övücü bir şekilde ve ona rahmet okuyaraktan bahsetmezdi. Gene Şeyh Abdülatif Ali Şeyh de kendisi bu meseleyi anlattıktan sonra şirk olduğunu ifade ettikten sonra müteahhirin bazı fakihlerden diyor Allah onlara rahmet etsin diyor. Onların bu konuda kendilerine muhalefet ettiklerini ve hata ettiklerini ifade ediyor. Buna benzer birçok rivayet var ki dediğimiz gibi kendisi bu meseleye büyük şirk diyen alimlerin hiçbirisi bu meseleye büyük şirk demeyen insanları açık ve net sarih bir şekilde tekfir etmemişlerdir. Kendileri büyük şirk demelerine rağmen İbni Hacer el-Heysemi, İmam Nevevi, hatta İbni Kudame'den aynı şekilde yanlış hatırlamıyorsam İmam Beydavi'den Şeyh Muhammed Durarusseniye'den naklediyordu çünkü. İmam Zemahşeri'den ve birçok yani buna benzer aynı ekolden gelen insanın bu sözü naklettiğini ve bu sözün zatında insanı yani buna mübah demenin, mendup demenin insanı kafir yapmayacağını ortaya koymuşlardır. Bizim burada ayırmamız gereken şey üzerine icma edilen küfürler ile üzerinde ihtilaf edilen küfürlerdir. Bunun ilim ehlinin kitaplarına birçok örneği vardır. Mesela sihirbaz. Sihirbaz seleften gelen nakillerin bir kısmına göre tağutun bir tanımıdır. Tağutun bir çeşididir. Dört mezhep imamı ve sahabe ve tabi'in cinlere ve şeytanlara ibadet ederekten sihir yapan sihirbazın tekfirine icma etmişlerdir. Ancak İmam Şafi ve İmam Ebu Hanife İbn-i Kudame el-Hanbeli'nin Mughni'de rivayet ettiği şekilde demişlerdir ki eğer sihirbaz sihir yaparken şeytana ibadet etmiyor, bir takım kokular veya cinleri sadece hizmetini alıp kullanıyor ise bu haramdır, yaptığı küfür değildir demişlerdir. Ama İmam Ahmet bin Hanbel ister içerisinde şeytana ibadet olsun, ister içerisinde şeytana ibadet olmasın, her türlü sihrin çeşidinin büyük küfür olduğuna kanaat etmiştir. Bununla alakalı nasların buraya delaletinin bu şekilde olduğunu ifade etmiştir. Nasların delaletinin zanniliği eğer söz konusu olursa bazı suvarlara, bazı hallere ve şekillere işte orada içtihat vardır. Orada bir takım alimler bazı şeyleri şirk derken bazıları da onlara küçük şirk veya haram gibi diğer şer'i ıstılahları kullanmışlardır. Bakın bunun başka bir örneği de vardır. Mesela kim kahine gelirse veya arrafa gelirse söylediğini tasdik ederse diye ilim ehli kitaplarında bazı nakiller bu bazı hadisleri nakledip o noktada alimlerin, fakihlerin görüşlerini ortaya koymuşlardır. Ve birçok fakih, birçok müçtehit bu hadislerin şerhinde kişinin kahinin gayba iman etme, gaybı bilemeyeceğine iman ederek, itikat ederek gelip kahine soru sorduğunda ve söylediği şeyi tasdik ettiğinde kafir olup olmayacağı noktasında da ilim ehli ne yapmışlardır? İhtilaf etmişlerdir. Halbuki ilim ehli kahinin gaybı bildiğine itikat eden bir insanın tekfirinde ihtilaf etmemişlerdir. İnsan asıllarda cahil olamaz. Ancak o asıllara mebni olan, o asıllardan türeyen furularda ihtilaf olduğu için, içtihada açık olduğu için buralarda ne olabilir kişi? Buralarda mazur olabilir. Bu söylediğim nakiller genel itibariyle kesme oldu, biraz parçalayarak oldu. Allah subhanahu teala bize kolaylaştırırsa, Allah subhanahu teala bize nasip ederse inşallah çok yakın bir zamanda bu asıllarla alakalı, furularla alakalı, nas'ın delaleti ve zanniliği ve kat'iliği ile alakalı, aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin başında veya bir salihin kabrinin başında Allah'a dua etmesini, o ölüden talep etmenin hükmü noktasındaki bütün alimlerin sözlerinin var olduğu bir eser, Allah nasip ederse toparlamaya gayret edeceğiz. Kardeşlerimden şimdilik bununla yetinmelerini Allah rızası için talep ediyorum. Bize dua etmelerini talep ediyorum. Allah subhanahu teala bize kolaylaştırır ve nasip ederse inşallah çok kısa ve yakın bir zamanda böyle bir telifin onların ellerine geçeceğini inşallah teala buradan haber veriyorum. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.